نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من عذاب النار. تكيوا بعده tungali katika mlango wa kukafini maiti, tukamalizia darasa iliyopita nambari 42, wala yajuzu almughalatu fil kafan, na wala haifai kufanya gharama ughali katika tanda ya maiti. ولا الزيادة فيه على ثلاثة على الثلاثة، ولا فيها إفاي كذبيشة زيدي جو ينبوتة، يعني متمرة متر، لأنه وسبابه كفانيا موجة كما ولهاي إما كفانيا غالي ساندا أو كذبيشة زيدي متمرة متر، خلاف ما كفنا فيه رسول الله. نكين يومي na vile alivyokafiniwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kama taqaddama fi almas'alati as-sabiqa, kama yalivyotangulia hayo katika masala yaliyokutangulia nyuma. Wa fihi, na ndani yake kufanya ghali sanda na kuzidisha zaidi ya matambara matatu, idha'atun lilmali, ni katika jambo la kupoteza mali. Wa huwa, na jambo la kupoteza mali, munhiun anhu, limekatazwa katika dini ya Kiislamu. Mali ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anasema, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, wala msiwape wapumbavu mali zenu ambazo Mwenyezi Mungu amejaalia kwa mali hizo ndo mpate kisimamo cha maisha. Yaani mali ndiyo msingi wa mtu kuishi vizuri duniani. Asiyekuwa na mali, maisha yake yanakuwa tabu na mashaka. Kwa sababu sasa, kwa hivyo Uislamu unakiangalia sana kitu hicho, vipi kimechumwa na vipi kinatumiwa. Kwa hivyo katika mambo ya mazishi, ikiwa sanda itatafutwa kwa gharama na kuzidisha zaidi ya matambara matatu, itakuwa ni katika jambo la kupoteza mali, jambo ambalo limekatazwa ndani ya Uislamu. La siyama qasaqasa wal hayyu awla bihi, aliye hai ni bora zaidi yeye kupatiwa hizo mali au hizo nguo zenye thamani kuliko huyo ambaye anakwenda kaburini. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Allah kariha lakum thalatha, hakika Mwenyezi Mungu amechukia kwenu Waislamu mambo matatu. Kila waqala, amechukia sana Mwenyezi Mungu habari ya kuipokea kwamba inasemekana fulani kasema, hakuna hakika yote, basi uvumi unaanza kuenea. Wa idha'atul mal, na pia Mwenyezi Mungu amechukia kwenu kupoteza mali ovyo. Wa kathratus su'al, na pia Mwenyezi Mungu anachukia sana kuuliza bila ya mpango, kuuliza kwa wingi bila ya faida yoyote kwa swali. Akasema Al-Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani katika maelezo chini, anasema wa yu'jibuni bihadhihi al-munasaba, na inanipendezesha mno mimi mnasaba huu, ma qalahu al-allamatu Abu Tayyib, yale aloyasema mwanachuoni Abu Tayyib fi ar-rawdati an-nabiyya, ndani ya kitabu alichokiita ar-rawdati an-nabiyya. Kasema nini Abu Tayyib? Anasema wa laysa takthiru al-akfani, na wala haijakuwa kufanya wingi wa sanda zaidi ya masabara matatu, walmughalatu fi athmaniha, na kufanya ghali katika thamani zake, halikuwa jambo bimahmudin, lenye kusifiwa abada. Fa innahu laula wurudi shar, hakika jambo hilo laiti kama sikuja sheria ya Kiislamu kulikataza, pia lakana min idha'atil mali, ingelikuwa ni jambo la kupoteza mali halitakimi. Liannahu la yantafi'u bihi almayyit, kwa sababu hiyo sanda hata kama itakuwa ghali namna gani au matambara yake yakizidishwa zaidi ya matatu, hainufaishi maiti. Wala yaudu naf'uhu ala alhayy, na vile vile wala hairejei manufaa yake kwa aliye hai. Wa rahimallahu Aba Bakr, na Mwenyezi Mungu amrehemu Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, haithu qala, bali aliposema innal hayya ahaqqu bil jadidi, hakika aliye hai anastahiki zaidi kupewa mpya nguo. Aliyasema hayo Sayyidina Abu Bakr lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawbin, wakati paliposemwa kuambiwa yeye pale alipobainisha afanyiwe sanda nguo gani. Bibi Aisha radhiyallahu anha alimuuliza baba yake akiwa katika sakaratil maut, alimwambia Fatima ukafinuka ya abatahu, nikukafinie nguo gani baba? Akamwambia hizi nguo zangu ambazo mimi ninasolia sana, kwa sababu nilimsikia bwana mtume siku moja akisema itakuwa ni vyema mtu kukafiniwa nguo zake ambazo akipenda kusalia. Bibi Aisha akamwambia baba yake hizi zimechakaa, hizi kongwe za zamani, ashtari laka kafanan jadidan, nitakununulia baba mpya sanda. Sayyidina Abu Bakar akamjibu mwanawe akamwambia usiwe na haja ya kununua mpya, kwa sababu alhayyu aula bil jadid min almayyit, aliye hai anastahiki zaidi yeye kupata mpya kuliko maiti mimi nitakwenda kaburini. Lamma qila lahu, aliyasema hayo Sayyidina Abu Bakar wakati paliposemwa kuambiwa yeye inda ta'yinihi, pale alipobainisha li thawbin min athwabihi fi kafanihi, kwamba afanyiwe sanda nguo maalum katika nguo zake, basi aliambiwa inna hadha khalaqun, hakika hizi zimechakaa, zimeshakuwa zina tundu tundu nyingine chanika chanika. Alisema alhayyu aula bil jadid min almayyit. Wal hadithu alladhi fihi, na kama kuna hadithi imekuja ambayo ndani yake imeelezwa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kufina fi sab'ati athwabi, kwamba mtume alikafiniwa matabara saba. Hadithi hiyo kama ipo, Albani anasema munkaru, ni hadithi iliyokanywa, si sahihi. Tafarrada bihi, amekuwa peke yake kuitaja hadithi hiyo, man wusifa bisughi lhifdhi, mtu aliyesifiwa huwa ana hifadhi mbaya sana kwenye moyo wake. Mwambie kitu sasa hivi, atasahau sasa hivi. Akieleza ataeleza sivyo kabisa. Vile alivyoambiwa, mtu kama huyo kama anasimulia hadithi ya Mtume iliyokuwa haikulingana na zile nyingine nyingi ambazo mutawatir au mashuhuri, hadithi yake itaikuwa pembeni kabisa, haifai. Tarajihu fi nasbi raya, akiyataka hayo mtu kujua hadithi hiyo kwamba imekataliwa, arejee kwenye kitabu kiitwacho Nasbu Raya, atayakuta maneno aliyoeleza maulama kwamba huyo mtu hafai kabisa hadithi zake kutiliwa maana. Akhrajahu al-Bukhari, lakini ameitoa Bukhari wa Muslim wa Ahmad, min hadithi al-Mughira bin Shu'ba, katika hadithi ya Ibn Mughira bin Shu'ba. Walahu shahidun, na inao shahidi mwingine min hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhuma, ambayo akhrajahu Muslim. Na jambo la 43 la mwisho katika mambo ya sanda, anasema Albani, wal mar'atu fi dhalika karrajuli, na mwanamke kuhusu habari ya matambara matatu ni kama mwanamme. Iz, kwani la dalilu ala tafriq, haikuja dalili ya wazi ya kutofautisha kwamba mwanamke labda itakuwa apate kanzu apate hivi, isipokuwa kitu kilichopo shuka, inaanza mwanzo nguo kuanzia kiunoni hapo. Dalili yake shuka hiyo, Mtume alipokuwa anakoshwa mwanawe Zainab alipokufa, basi aliwaambia wanaomkosha maiti wanawake, mkishamaliza nambieni. Walipomaliza wakampa habari Mtume, Mtume akawapa shuka yake mwenyewe, akawaambia ashhir naha iyahu, kwanza mtamzongoresha nayo kiunoni hii, halafu atakuja hayo matambara matatu. Suala la kanzu halimo kisheria, bali ni jambo ambalo watu wamelizoea katika mambo ya urfu al-ada, yale yajulikanayo kidasturi kwa watu wengi kufanya baadhi ya miji fulani. Wa amma hadithu Laila, ama kuhusu hadithi ya Bibi Laila binti Qais al-Thaqafiyya, fi takfini ibnatihi sallallahu alayhi wa sallam, katika kumkafini binti yake Mtume, fi khamsati athwabin, ndani ya matambara matano, hadithi hiyo vile vile fala yasifu isnaduhu, haikusihi mategemezi yake abadan. Lianna fihi, haikusihi mategemezi yake kwa sababu ndani ya hadithi hiyo Nuhun ibn Hakim, yumo bwana mmoja anaitwa Nuh ibn Hakim al-Thaqafi. Bwana huyu wa huwa majhulun, ni mtu asiojulikana kabisa katika ulimwengu kutoa hadithi, kama qala al-Hafiz, kama alivyosema Hafiz ibn Hajari wa ghayruhu na wengineo. Wa fihi illatun ukhra, na ndani yake hadithi hiyo inayosema kwamba mwanawe Mtume alikafiniwa matambara matano, kuna ila nyingine vile vile. Bayanaha az-Zailami, ila hiyo ameibainisha az-Zailami fi nasbi ar-raya, ndani ya kitabu kiitwacho Nasbi Ar-Raya. Sasa inshallah tunauacha mlango wa takfini al-mayyit, na tunaingia katika hamlul janazati wa tibaiha, kulichukua jeneza na kulifuata jeneza la Muislamu, kumshindikiza ama kumpeleka pahala ambapo atasaliwa, ikiwa ni uwanjani au ni msikitini, au kulishindikiza moja kwa moja mpaka kaburini na mpaka kufukiwa. Wayajibu hamlil janazati, na ni wajibu kuchukua jeneza la Muislamu kwa Waislamu walio hai, watibaiha, na pia ni wajibu kulifuata jeneza la Muislamu. Ni katika mambo ya fardhu kifaya, wakifanya baadhi ya watu wengine wamesalimika kuingia dhambini, lakini wakitotokezea hata mmoja kufanya, basi Waislamu wanaingia dhambini kwa kutokumfanyia Muislamu wenzi wao mambo hayo. Wadhalika min haki almayiti, na jambo la kuchukuliwa jeneza na kufuatwa maiti yake mtu ni katika haki ya maiti almuslim aliyemuislam ala almuslimina juu ya waislamu wenzio walio hai. Wa fi dhalika ahadithu, na katika jambo hili kuna hadithi nyingi. Adhkuru thnain minha, mimi nitazitaja mbili katika hizo nyingi. Anasema Albani, adhkuru thnain minha, nitazitaja mbili tu katika hizo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni tamko lake bwana mtume aliposema, haqqul muslimi ala almuslimi, haki ya muislamu juu ya muislamu mwingine. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine ya hadithi limekuja tamko jingine, yajibu lilmuslimi ala akhihi, ni wajibu kwa muislamu juu ya ndugu yake. Khamsun, mambo matano amelazimika kumfanyia muislamu huyo. Kwanza, raddu salami, kuirejesha salamu ya ndugu yake atakapoitoa. Akishatoa muislamu salamu lazima mjibu, amekushakutuka mzigo wa fardhu. Ama wewe kuanza kutoa mwanzo ni katika jambo jema, ni sunna, lakini ukitolewa kuitikia lazim. Wa iyadatul marid, na vile vile kwenda kumkagua mgonjwa ni katika haki yake muislamu kupewa haki hiyo. Wakati anapoumwa waislamu wengine wanakwenda kumtizama, na ndani yake mna ibra, ataonekana Mwenyezi Mungu matengenezo yake mle, namna alivyomkunja kunja kiumbe aliyekuwa anakwenda na kurudi mashariki na magharibi. Ameshakunjwa kunjwa, sasa amewekwa pahala pamoja kitandani, kila kitu anafanya hapo hapo, itakuwa ni mazingatio kwa wengine wenye ambao ni wazima bado. Na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atamhoji mja wake amwambie, mimi nimeumwa ukuja kunitizama, kaifa kana dhalik, vipi Mwenyezi Mungu ameumwa? Atamwambia, kuumwa kwangu ni kwamba ameumwa mja wangu kuja kuona kumtizama. La itani, kama ungelikwenda kumtizama, la wajastani, ungelinikuta mimi nimefanya nini pale, ungepata kutaadab na wewe vile vile mapema. Lakini kama utajeka kando huwatambui wagonjwa hali zao, basi huenda ikakupitikia kwamba labda wajinga wale, labda wapo babu wana kasoro fulani mpaka akaumwa, labda wamejitakia. Na huenda ikakupitikia moyoni mwako kitu kinachoitwa maradhi kwako hakipo kabisa, wala ukitambui. Kwa hivyo katika haki ya muislamu kufanyiwa na waislamu wenziwe, raddu salami wa iyadatul marid, ni kuirejesha salamu ya muislamu na kumkagua mgonjwa. Watibai janaiz, na limo hili ambalo tunalizungumza sasa, na kulifuata jeneza lake muislamu anapoondoka duniani. Baadhi ya waislamu sisi wajumuike kulifuata, kulisalia na kulipeleka mpaka kaburini. Wa ijabatu da'wa, na vile vile katika jambo lingine la nne, haki ya muislamu kufanyiwa na muislamu wenziwe, kuitikia wito wake kama kawaida katika jambo la haki, jambo la sheria la kidini. Amewaita kwenye walimatul arusi, mathalan karamu ya arusi, au amefanya chochote katika akika ya mwanawe, kapata mtoto, amechinja matayasara mbuzi wawili hivyo, kondoo mmoja hivi, kwa ajili ya wanawe, anatoa sadaka, kawaita fulani fulani fulani njoni, basi pale inakuwa ni wajibu kumuitikia wito wake. Mathalan hajawaita katika jambo la madhambi au jambo ambalo halitambulikani ndani ya dini ya Kiislamu alimu kwenye sheria, ama hapo masala mengine. Na la tano, watashmiti al-afis, na kumtakia rehma yule mwenye kwenda chafya. Aliyekwenda chafya muislamu, baada ya chafya yake akasema alhamdulillah, basi aliyeko karibu naye pale aseme yarhamukallah. Hiyo ndio inaitwa tashmit al-afis, amekurehemu Mwenyezi Mungu wewe, au akurehemu Mwenyezi Mungu. Na yule aliyekwenda chafya akishatakiwa rehma na ndugu zake kwa kuambiwa yarhamukallah, na yeye awarejeshee jambo nzuri vile vile kwa kuwaombea, aseme yahdikumullahu wa yuslihu balakum, akuongoeni Mwenyezi Mungu na nyinyi na kukutengenezeni mambo yenu mengine yote yaliyobakia. Hiyo ni haki kwa Muislamu kufanyiwa na Muislamu mwenzio. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ameitoa Imam Bukhari, wasiyafu lahu, na mfatano wa maneno ulipokuja hapa ni mfatano ambao kautaja yeye Bukhari wa Muslim, na Muslim pia biriwaya tisania katika riwaya pili, wa Ibn Majah wa Ibn al-Jarudi wa Ahmad wa qala, na akasema Ahmad fi riwayatin lahu katika riwaya yake yeye sita, yeye kaitaja mambo sita kuwa ni haki ya Muislamu mbali ya hii riwaya iliyotaja mambo tano. Iko riwaya nyingine imetaja mambo sita likaongezeka hili moja, wa idha stansahaka fansah lahu, na akikutaka nasaha Muislamu mwenzako amekuja umnasihi, basi mnasihi, usimpuuze. E bwana wewe, na safari mimi mathalan nataka kwenda zangu ulhaji mwaka huu, basi nipe zawadi yoyote nasaha, basi mnasihi, mpe chochote ambacho nakielewa katika mawaidha mema kule, tahadhari na kadha kadha kadha kadha kadha kadha, shughulikia moja tu, biashara zako utafanya baadaye, kuna hatari ya nafsi ya binadamu kuchezewa na shetani, tahadhari sana safarini mwako, usilete ushindani wowote ule, shughulikia moja tu, kuwa mcha Mungu sana, mathalan unamnasihi kama hiyo, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Wa idha stansahaka la sita, katika haki ya Muislamu, mji wa Muislamu akikutaka nasaha fansah lahu, mnasihi. وهي رواية لمسلم أيضا نهي رواية إلى يقوجنا مسيطة لرواية مسلم بن بن أخرجوه كلهم وميتوا حديثه وما يمموت من حديث أبي هريرة فتكان الحديث يبن أبي هريرة. وفي الباب نكتك ملنقه عن البراء بن عازب فتكان الحديث يبن براء بن عازب عند الشيخين ambayo imetajwa na mashaikh wawili bakat na Muslim wa ghayruhuma na wengineo vile vile. Athani hadithi ya pili kauluhu aidan, tamko lake bwana mtume vile vile aliposema udul maridha, mkagueni mgonjwa kiuma, na sheti muwe mkipeleleza habari za baadhi yenu kwa baadhi ya wengine. Hizi swala tano hizi katika jumla ya faida zake misikitini swala jamaa ni kwamba watu watapata kujuana hali zao, wanaonana mara kwa mara, pakionekana pana pengo siku ya kwanza ya pili ya kuonekana fulani, watu watafute habari zake imekuwaje, na wakipata habari kwa bahala yake si nzuri, basi si lazima wote, lakini hakikishe kwamba wanakwenda kumkagua au kumtuma mtu nenda kafikirize. Ni haki yake Muislamu kupewa hilo, kukaguliwa. Mtume katoa amri udul mariza, wakagueni wagonjwa au mkagueni mgonjwa, watabi'u aljanaiz, na myafate majeneza ya Waislamu wenzenu wanapokufa. Mambo mawili haya tudhakkirukumul akhirah, yatakukumbusheni akhira. Akhira ni jambo ambalo natakiwa katika moyo wa Muislamu lisitoke hata nukta moja katika uhai wake. Akianza kuingia kwenye mghafala wa dunia tu, basi awe na vitu maalum vya kumkumbusha akhira. Ama anakagua mgonjwa, anakwenda mazikoni, alimbadi awe na jambo la kumkumbusha akhira. Kuisahau akhira ni kosa kubwa kwa Muislamu, bali ni hatari kubwa mno. Asija kafikwa na malaika wa mauti ghafula, ameghafilika na hafanyi mambo yatakayomfanya yeye kuwa na salama kule akhira, itakuwa ni hasara kubwa. Am takula nafsun ya hasrata ala ma farraktu fi jambi llahi wa in kuntu la minas safirin, isije ikasema nafsi, masikitiko yangu, majuto yangu katika yale niloyawacha upande wa Mwenyezi Mungu, na mimi ndiko nikidharau. Sasa ili mtu aepukane na majuto hayo, anatakiwa kila wakati awe anakumbuka akhira, kila wakati. Hadithi hii akhrajahu Ibn Abi Shayba, ameitoa Ibn Abi Shayba fil musannif, katika kitabu alichokita musannif, wal Bukhari fil adab al mufrad, na Bukhari akaitoa kwenye kitabu kilichoitwa al adab al mufrad, wa Ibn Hibban fi sahihihi Na Imam Ibn Hibban akaitaja hadithi hii katika sahihi yake kwenye Mawarid wa Tayalisi wa Ahmad, na pia Ahmad bin Hanbal akaitaja hadithi hii. Wal Baghawi, na hata Imam Al Baghawi akaitaja fi sharhi sunna kwenye kitabu chake alichokiita sharhi sunna, ambacho kina juzuu kama 14 hivi, min hadithi 16 min hadithi Abi Sa'id Al Khudri, kutokana hadithi Abi Sa'id Al Khudri. Qultu, na mimi nikasema, wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake hadithi hii ni mazuri. Walahu shahidun min hadithi Auf ibn Malik, na inao ushahidi mwingine kutokana na hadithi ya bwana Auf ibn Malik, biduni aljumla alakhira, lakini hiyo imekuja bila ya kuwemo sentensi ya mwisho ile. Rawahu Tabarani, hadithi amesimulia Tabarani, rajihi almajma', rejea kwenye kitabu cha Majma' utayakuta hayo. Jambo la 44 katika mlango au katika mambo ya mazishi, watibaiha ala martabataini, na kulifuata jeneza la Muislamu itakuwa ni kwenye vituo viwili. Alula, kituo cha mwanzo, itibaiha min indi ahliha, ni kulifuata jeneza tangu pale nyumbani kwa watu wake ile maiti. Hatta yufragha min dafniha, mpaka limalizwe kuzikwa. Kituo hicho kamili hicho. Kwanza itibaiha min indi ahliha hatta salati alayha, ndio kidai. Ni kulifuata kwa watu wake ile maiti mpaka kusaliwa jeneza lile. Hicho ni kituo cha kwanza hicho. Ameshapata thawabu zake atakayekwenda mazikoni akalitoa jeneza pale nyumbani mpaka pakusaliwa akalisalia, halafu anaweza kwenda zake sehemu zake nyingine. Kishapata. Wal ukhra, na kituo cha pili, ittibaiha min indi ahliha, ni kulifata jeneza la Muislam hatta yufragha min dafniha, mpaka likamalizwa kuzikwa. Ama hichi kituo cha pili, hichi ni kamili, thawabu zake ni nyingi zaidi. Atakayekwenda mazikoni akafatana nalo jeneza tokea nyumbani kwa yule marehemu mpaka kusalia akasalia, halafu akaenda nalo mpaka mazikoni, mpaka makaburini, yeye ana mzigo mkubwa sana wa thawabu anaopata, kama itavyobainishwa katika hadithi za mbele. Wa kullu minhuma, na kila mmoja katika mawili haya, fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kafanya. Amewahi mtume kwenda mpaka kusalia tu, akisha akashughulika na mambo yake mengine, na alikuwa mtume akienda mpaka makaburini tu. Baada ya siku, farawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qam, basi amesimulia Abu Sa'id al-Khudri, amesema kunna maqdama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'ni al-Madina, tulikuwa sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu hapa Madina ndio naye. Idha hudhura minna al-mayyit, wakati anapohudhurishwa miongoni mwetu maiti, adhanna an-nabiyya, huwa tunampelekea habari mtume. Fahadharahu, mtume huhudhuria jeneza hilo tokea yule mgonjwa hajakata roho. Tukishamwona mtu hali kama ile, huenda tukamchukua mtume, tukampeleka habari mtume kwamba sahaba fulani hali yake sasa anaonyesha kwamba anaaga dunia. Mtume anakuja, wastaghfara lahu, na humtakia maghfira mgonjwa yule, na hayo ndiyo yafaayo kwa mwenye kumkagua mgonjwa akimkuta hali yake kama hiyo, amtakie maghfira. Hata idha kubidha, anakaa pale mtume mpaka anapotolewa roho yake mgonjwa yule. Insarafa, huondoka mtume. Insarafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa man ma'ahu, huondoka bwana mtume na wale aliokuwa naye pamoja. Hatta yunfana, mpaka maiti anazikwa. Huko nyuma maiti anazikwa na kwenda zao. Wa rubbama fa'ala hubsi dhalika, na baadhi ya siku hurefuka kuzuiliwa hapo mtume ala nabii kwa mtume. Falamma khashina mashaqqata dhalika alayhi, tulipoogopea taabu na mashaka kwa mtume, tutamzuia pale muda mrefu, anakuja pale tokea mgonjwa anaumwa sana mpaka anakata roho, anabakia pale muda mrefu, tukaogopea kwamba tunampesa mtu na mambo makubwa. Falamma khashina mashaqqata dhalika alayhi, basi tulipotelea tabu na mashaka juu yake mtume, qala ba'dhu alqawm, wakasema baadhi ya watu li baadhi kuambia wengine, jamani lau kunna la ijisisi, tungetumia busara nyingine, la nuazzim, tusimpelekee habari nabii ya mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam bi ahadin, yoyote kiumwa, hata yukubaza mpaka tumbojie ya kikata roho mtume, tukamwambie anachukua muda mrefu, anakaa hapa muda mrefu sana na ana mambo mengi kufanya. Fa idha qubida adhannahu, atakapokusha kukabidhiwa roho yake yule mtu, hapo tutampelekea habari hiyo. Falam yakuna alayhi fi dhalika mashaqqa, kwa sababu tukifanya hivyo haitakuwa taabu, mtume atakuja pale muda mfupi tu kumtakia maghfirah baiti, wala hubs, na wale itakuwa hakuna kuzuilika muda mrefu. Fafa'alna dhalika, tukakubaliana mwenendo huu, tukawa tunaufanya mwenendo huu, hatumchukui mtume tokea mgonjwa anaumwa. Wa kunna nuadhinuhu bilmayiti, na tukawa sisi tunamtangazia mtume habari ya kifo cha mtu, baada an yamuta, baada ya kufa. Fayati, mtume anakuja, fayusalli alayhi, anamswalia maiti yule. Farubbama insarafa, siku nyingine mtume akishasalia na kwenda zake. Warubbama makata, na baadhi ya siku anakaa baada ya kusalia, hata yudfan almayit, mpaka azikwe mayit. Yote hayo mawili mtume kayafanya. Kuna baadhi ya siku akishasalia na kwenda zake, na baadhi ya siku anashindikiza mpaka makaburini, mpaka azikwe mayit. Fakunna ala dhalika hinan, tukawa sisi juu ya mwendo huu kwa muda. Thumma kulna, kisha tukaleta wazo jingine, tukasema lau lam yushkhasu nabiyu, ye jamani, mnaonaje kama hakutolewa mtume kwake, tunamtoa masafa marefu kati mwingine. Kuna baadhi ya masahaba walikuwa nakaa viungani nje ya Madina, masafa kiasi cha mili tatu nne tano kutoka mjini mpaka mazizini kwa samaki mathalan, wanamtoa mtume wa Mungu anakuja mpaka kule anakwenda. Wakaanza kufikiria tena kwamba tunamtoa masafa ya mbali mtume wa Mungu. Lau lam yushkhasu nabii, la itani hakunyanyuliwa mtume nyumbani kwake. Wa hamalna janazatana, tukayachukua majeneza yetu sisi, ilahi kumpelekea mtume nyumbani kwake. Sasa naonaje, sitakubora zaidi hiyo, hata yusalli alayhi, ili mtume akayasalie majeneza yale kwake, tukampelekea inda baitihi, nyumbani kwake. Lakana dhalika arfaqu bihi, ingelikuwa jambo hilo ni wepesi zaidi kwake. Fakana dhalika al-amru ila al-yawm, basi ikawa jambo hilo ndio lenye kutumika mpaka leo, yani leo yenyewe wakati anahadithia kisa hichi ndio kataja kwamba ni leo. Akharajahu Ibn Hibban, hadithi hii ameitoa Ibn Hibban fi sahihihi, katika sahihi yake, yani kitabu cha Mawarid. Wal Hakim wa anhu al-Bayhaqi, na vile vile kapokea kwa Bayhaqi. Wa Ahmad bin Hawihi wa qala al-Hakim, na Ahmad kataja hadithi mfano wa hii, na akasema Imam Hakim kwamba hadithi hii sahihun ala sharti shaykhain, ni hadithi sahihi juu ya sharti walioiweka Bukhari na Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na kaiwafiki Imam Dhahabi. Wa innama huwa sahihun faqat, na akasema kwamba hadithi hii ni sahihi bas, lianna fihi Sa'id ibn Ubayd ibn As-Sibaqi, kwa sababu ndani yake kuna mtu mmoja anaitwa Sa'id ibn Ubayd ibn Sibaqi. Wa lam yukhrija lahu shay'an, na watu wa hadithi hawakutoa kwake yeye chochote. Wala shaka, na hapana shaka, fi anna al-martabata al-ukhra, ya kwamba kile kituo chengine kile, yani kutoka nalo jeneza mpaka makaburini, hapana shaka yote kituo hichi afdalu min al-ula, ni bora zaidi kukitumia Muislamu kuliko cha mwanzo, yani kupeleka jeneza mpaka kusalia peke yake, ama kwenda mpaka kaburini afdalu. liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, imekuwa ni bora mpaka makaburini kwa sababu ya tamko lake mtume kasema hivi: man shahida janazatan, mwenye kushuhudia jeneza, min baitiha, katika baadhi ya riwaya imekuja kutoka nyumbani kwake jeneza lile, wa fi riwayati man ittaba'a janazata muslim, na katika riwaya nyingine imekuja mwenye kufuata jeneza la muislamu, imanan wa ihtisaban, anakwenda kule si kwa nia nyingine, moyoni mwake amekusudia kwamba yeye ameamini Mwenyezi Mungu na anataraji kupata malipo katika kwenda mazikoni. Hapo ndipo pana faida, hapo ndipo atapozivuna mtu thawabu nyingi. Lakini kwenda tu kwa sababu nikaonekane na yule mfiwa, basi mtu atapata nia hiyo iliyoelea, ataonekana na mfiwa, lakini kwenye thawabu majikuti sheti iwe anakwenda kule imanan wa hisaban, anakwenda kutekeleza moja katika haki ya muislamu mwenzake, atasimama amuombee dua, atasimama amsalie, anakwenda kwa kaamini na anataraji kupata malipo. Hapo tu ndiyo mtu atapata thawabu za kwenda mazikoni. Ama kwa kufuata chakula kinacholiwa kule mathalan, thawabu hamna kitu, atakwenda kujilia kama watu wana mila za kupika sana kwenye mazishi. Wengine huenda kwa sababu panaangushwa vikaango, kaango nyingi kabla ajieleza kutoka, watakula watu kweli kwa hiyo, na kutaendelea kuliwa mpaka maiti yanafukiwa. Ama pale ndipo walipodhulumu sana Waislamu mwenzao, pale anawekwa katika mwanandani watu buheri, huku nje juu ya kaburi wanakula, wanakunywa kahawa na halwa inapita. Vipi utamu ule utapita kwenye koo la Muislamu wakati mtu analazwa kwenye mwanandani, anapambana na ulimwengu wa kiajabu, anayaona aliyokuwa hajafikiria kwamba mambo yatakuwa hivyo? Vipi Muislamu pale kaburini juu itamjia kwamba yeye anaweza akala kwa akapita kitu kitamu kama halua hivi kapita kwenye kola? Na iti angelikuwa anayasikia tu yale anayosema mwenzi wao, wallahi mtume kasema, wangesikia binadamu anayosema maiti tokea amechukuliwa jeneza lake mpaka anafukiwa, ingelikuwa wamesikia binadamu wangezimia wote kutokana na hayo wanakumbana nayo. Tokea yuko shingoni mwa binadamu anapelekwa, basi husema yule kumwita kila anomjua, kama mwanao yuko pale, majirani zake, marafiki wake, anawaambia wapi mnanipeleka nyinyi, mmemtoa kwangu, mnanipeleka huko huko kubaya kumoto. Kishaanza kuona wapi anakwenda kulala kama atakuwa mtu mbaya. Naudhu billahi min dhalik, na Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hayo. Mtume anasema kama wangesikia namna anavyopayukwa makelele, sauti ile imekuwa ni ajabu mno inayotoa, wangezimia viumbe, na wanaisikia sauti ile viumbe wengine wote ghaira thakalaini, isipokuwa binadamu na majini wasikie. Lakini kuku wanasikia, mbuzi wanasikia, mbwa wanasikia, ndege wanasikia, wanyama porini wote wanasikia. Tega sikio, leo kuna kwenda mtu wa khaira leo. Leo kuna kwenda mtu wa khaira leo. Sasa vitu hivyo, nalia huyo. Halafu watu inawajia buheri kabisa. Maiti yuko ndani anakoshwa au atengeneza kafiniwa, watu wako nje wale wanakula kabisa, chakula kabisa nakula. Badalika. Wale wafiwa mtume kasema kwamba isma'u li ali Ja'far ta'ama fa innahum qad atahum ma yashghulu. Leo hii Waislamu wengine watengenezeeni wafiwa chakula, hawana tabasamu ya kupika leo, limewafika jambo la kuwashughulisha mno, watengeneze chakula nini, siuze tena kwenda kuwakalia kitako wafiwa wale wawalishi watu. Na halafu Muislamu chakula kinampita raha mustarehe, anakionea ladha, maiti yumo ndani katika pahala walipodhulumu sana Waislamu. Hapa wamedhulumu sana sahihi. Wanasema Man shahida aljanaza ka min baitiha, mwenye kushuhudia jeneza tokea nyumbani kwake. Wa fi riwayatin man ittaba janaza ka muslimin imanan wa hisaban, na katika riwaya nyingine mwenye kufuata jeneza la Muislam kwa kuamini Mungu na kutarajia malipo. Hilo liwe ndio lengo la kwenda mtu mazikoni, atakwenda kukuta thawabu za ajabu kabisa. Hatta yusalla alaiha, na akastahamili mpaka litaswaliwa jeneza lile au maiti yule. Falahu qiratun, mtume anasema anapata thawabu zenye kufanana wingi wake kama qiratun. Hii neno qiratu hili atakuja kufasiri mwenyewe mtume. Maswahaba pia hakufahamu nini maana qiratu, ilibidi waulize. Waman shahidaha hatta tudfana, na mwenye kushuhudia jeneza mpaka maiti yakazikwa. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine imekuja, hatta yufragha minha, mpaka kumalizwa maiti yule kufukiwa. Falahu qiratani, basi yeye atapata qirati mbili min alajri, katika malipo. Qila, pakaulizwa hapo, ya Rasulullah, mtume wa Mungu, wa mal qiratani, hebu tufahamishe imetupita nini hizi qirati mbili. Qala, mtume akasema hizo ni thawabu mfano wake, mithlu aljabalaini alazimaini, mfano majabali mawili makubwa. Tafuta mlima wowote unaoelewa mkubwa, kama kwenu Afrika Mashariki umezoea Kilimanjaro labda, basi fananisha kwamba milima ya Kilimanjaro miwili. Anapata mtu kwa kwenda mazikoni tu kumshindikiza ndugu ya Muislamu, ima kama atakwenda kumswalia tu kisharudi atapata qiratu moja, na kama atakwenda mpaka makaburini basi anarejea na qiratu mbili, kwa sharti amekwenda kule imanan wa hisaban, ameamini aliyosemwa na mtume na anataraji kupata malipo. Si kwamba anakwenda kuonekana na mfiwa au anafasia malaika aliyoko kule, hapo atarejea mtupu bwana, hana kitu. Na wapi riwaya zingine, katika riwaya nyingine mtume akasema kullu qiratun mithlu uhudin, kila jabali moja au kila qirati moja mfano wake ni kama mlima Uhud. Hadithi أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن ماجه نأكي صححه ابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي من طرق كثيرة إمتاج حديثه قد كان جيا نينجي عن أبي هريرة رضي الله عنه نزود فيك شكرا أبي هريرة. والرواية الثانية من رواية نجينا يفيل البخاري والنسائي وأحمد، والزيارة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرهما وغيرها، والزيادتان الأخريان نزيارة نجينا مبيل للنسائي والفقية من النسائي، وللحديث شواهد نحديثه إلا أشهد من جينا عن جماعة من الصحابة كتوكا كونيكي كونيكي كوبا kama sahaba, an jama'at min as-sahaba, kutoka kwenye kikundi kikubwa cha masahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi nao. Swala lililoulizwa litajibiwe punde hivi. Asifanya haraka muulizaji. Anauliza baadhi ya miji wakati maiti anazikwa au analazwa kwenye manandani, wao huwa wanasoma Qur'ani, je, inafaa kufanya hivyo? Usifanye haraka, itakuja punde hivi. Habari ya qiraa, kisomo kwa ajili ya maiti, ikiwa wakati wa kuzikwa, ikiwa baada ya kuzikwa, siku ya tatu, siku ya 40, habari zake zinakuja mbele baadaye hiyo. Sasa hivi kwanza tuzingatie haya tulionayo, na inakuja habari yake kwa kweli. Alafu anasema al-awwalu riwaya manzu an Thawban 'inda Muslim wa Tayalisi wa Ahmad. Athani wa thalithu riwaya tatu na ya pili anil Bara ibn Azib wa Abdullah ibn Mughaffal 'inda An-Nasa'i wa Ahmad. Ar-rabi'u katika hizo riwaya zimekuja nyingi. Riwaya ya nne hadithi hiyo tuloisoma sasa hivi an Abi Sa'id al-Khudri ni kutokana na Abi Sa'id al-Khudri rawahu Ahmad amma bismi Ahmad. Min tariqain anhu kutokana na njia mbili ambazo kutoka na Abi Sa'id al-Khudri. Walahu shawahidun ukhra na inao ushahidi mwingine zakaraha al-Hafidh ambao kautaja Imam Hafidh fil Fath kwenye kitabu cha Fath. Wa fi ba'd ash-shawahid na katika baadhi ya shuhuda nyingine an Abi Huraira kutokana na Abi Huraira ziyadatun mufidatun kuna ziada nyingine nyingi zenye faida nyingi. La'allahu min al-mustahsin huenda hapa katika jambo jema dhikriha tutaje kidogo chochote tuzipate faida hizo ni kwamba wa kana ibn Umar yusalli alayha alikuwa Abdullah bin Umar anasalia maiti thumma yansarif akisha kusalia maiti kawaida yake mwenda zake huwa hendi mpaka makaburini kule. Falamma balaghahu hadithu Abi Huraira lakini zama ilipomfikia hadithi ya Abi Huraira hii iliyotaja habari ya firasani qala Abdullah bin Umar akasema akthara alaina Abu Huraira jamani nye huyu Abi Huraira mbona ametuzidi mno kutamka maneno ya mtume mengine kweli haya isiyekuwa mengine anatamka kwa hawa nafsi yake tu. Hatujasikia kataja hadithi ya mtume kwamba atakwenda mpaka makaburini anarejea na kiraatu mbili na kila kiraati moja mithlu aljabalaini alazimaini au mfano mlima Uhud. Abdullah bin Umar siku zote alikuwa anakwenda kusalia maiti akisalia basi hapo zake. Ilipomfikia hadithi hii ya kiraati mbili akasema ametuzidi mno sisi juu yetu Abi Huraira. Wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine fata'azamahu jambo hilo lilimfanya kumtukuza sana Abi Huraira. Kwa hivyo fa arsala khabbaban ila Aisha alipomhisi Abdullah bin Umar ana wasiwasi na maneno ya Abi Huraira kwamba labda mengine hatokana mtume kama mwingine mwenyewe alikuwepo Khababu pale akampeleka mjumbe ende kwa bibi Aisha ambaye yeye ni mke wa mtume mama wa Islam bila shaka yeye kasikia mengi ya kidini. Yasaluha ende akamuuliza bibi Aisha an kauli Abi Huraira kutokana na neno la Abi Huraira hadithi iliyotajwa fi rasali hii sahihi. Thumma yarji'u ilayhi kisha huyo mjumbe arejee kwake bwana Khababu fayukhbiruhu ma qalat ampe habari nini kasema bibi Aisha hadithi hiyo ipo kwamba anokwenda mazikoni mpaka makaburini akasubiri mpaka maiti kuzikwa anarejea nyumbani na mfano kama huo thawabu. Wa akadha ibn Umar wakati anapelekwa mjumbe huyu kwa bibi Aisha ibn Umar akachukua qabdatan min haswa kigao cha mchanga mchanga hivi vijio vidogo vidogo min haswa almasjidi katika mchanga wa msikitini mle ikawa yukallibuha fi yadihi anauchezea chezea mkononi mwake yani yuko kwenye ishara anangojea hiyo jawabu itakayokuja kwamba naye kwake muhimu sana hiyo na aliyesababisha mjumbe yule kupelekwa kwa bibi Aisha ni yeye katamka maneno kwamba Abi Huraira anatuzidishia mambo mengine. Ipo kitu kama hicho Khabbab alipomuona vile Abdullah bin Umar akampeleka mjumbe kwa bibi Aisha wakati mjumbe anapelekwa Abdullah bin Umar anasikia habari ile akasubiri na yeye kachukua mchanga wa msikitini ikawa anaugeuza mkono huu na mkono huu mkono huu na mkono huu yukalibuha fi yadi anaugeuza kwa mkono mmoja hatta rajaa ilayhi ar-rasul mpaka aliporejea yule mjumbe aliyetumwa na Khabbab. Rasuli hapa sio mtume Muhammad, yule mjumbe aliyetumwa na Khabbab akarejea fakala mjumbe akaja na ripoti hii قالت عائشة بيبي عائشة نسيما kuhusu hadithi hiyo, sadaqa Abu Huraira, amesema kweli Abu Huraira. Aliposikia vile Abdullah bin Umar, fadharaba ibn Umar bil hasa, akapiga kwa ule mchanga, alladhi kana fi yadihi, ambao ulikuwa mkononi mwake, akaupiga al ardh na ardhi, alama ya kujuta. Atakafanya thumma qala, kisha baada ya kutupa chini mchanga kwa nguvu, akayafuatishia na maneno kusema, laqad faratna fi qararitin kathira, kwa hakika ikiwa hambo hao ni kweli, basi sisi zimetupita kirasi nyingi sana kwa upumbavu kabisa. Kwa nini mimi ninamalizikia pale kusalia maiti na sendi mpaka makaburini? Zimetupita kirasi nyingi. Na hawa masahaba hawa, pahala panapo thawabu, kwamba mtu hapata amekosa thawabu ile, wao ilikuwa ni hasara kubwa mno. Kama kwetu sisi leo, tamaa ya kidunia, mtu amekosa faida ya pesa kupata, wao ilikuwa si pesa, ilikuwa thawabu ndio inathamani zaidi kwao. Akigundua kwamba mtu kana hasara, hakuzipata thawabu zile, huwa anatamani ardhi ipasuke ingie ndani basi. Akautupa chini mchanga wa Abdullah bin Umar, kisha akasema, zimetupita kirathi nyingi sana sisi. Fabalagha dhalika Aba Huraira, habari hii ikamfikia mwenyewe Abu Huraira, kwamba Abdullah bin Umar alitia wasiwasi na hadithi ile. Utamka wewe, ujumbe ukenda kwa Bibi Aisha, Bibi Aisha akakusadikisha kwamba amesema kweli wewe. Abdullah bin Umar akasema kwamba zimempita kirathi nyingi. Fakala, ilipomsikia habari ya Abu Huraira akasema, innahu, kwa hakika mimi nikinona nasema mengi kwa Mtume, lam yakun yushghiluni an rasulillahi, hakuja kuwa na jambo lolote la kunishughulisha mimi kutokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, safkata asuki, mimi sikuwa na tamaa ya mali za marikiti, wala gharasul widaya, wala sikuwa na matamanio mimi ya kuipandikiza na kuipalilia mitende michanga, haikunishughulisha hayo mimi. Innama kuntu alzimu nabiyya, mimi nilikuwa najilazimisha kuwa na Mtume kutwa nzima, namsubiri mlangoni Mtume atoke, kwani najua chochote kitukacho kuelekea Mtume ni thamani kubwa sana kwa Waislamu. Mjumbe wa Mungu yule hata mchikitu wa maya usiku wa nilhawa, nilipoiona kwenye Qur'ani kwamba hata mchikitu kama tamani nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, basi mimi niliacha kila kitu duniani ikawa namsubiri mlangoni Mtume kitoka sembarani naye. Kwa hivyo mimi kutwa nzima nakuwa naye Mtume, alzimu nabii, najilazimisha kwa Mtume, likalimatin, kwa ajili ya neno limpotoke Mtume, neno la hajana nguvu, yuallimuniha, anfundishe neno hilo, walilukmatin, na navizia tonge, yutimuniha, anlishe mimi tonge hiyo ya ilmu. Nyinyi mnakwenda marikiti, mnakwenda wapi, mnazungumza barazani, mimi yote nimeacha kwa ajili hiyo. Faqala lahu ibn Umar, Abdullah bin Umar akamwambia Abu Huraira, ya Aba Huraira, ewe Abi Huraira, kunta alzamana li rasulillahi, nakubali bwana, wewe umekuwa ukimlazimu Mtume sana kuliko sisi, wa allamana bihadithihi, na wewe bila shaka ndiye mjuzi zaidi wa hadithi zake Mtume kuliko sisi, nakubali kabisa. Hadhihi ziyadat, ziada hii ya maneno iliyokuja kwenye bracket hizo, kulluha li muslim, yote ni maneno ambayo muslim ndio aliyopokea, illa al-akhira, isipokuwa hii ziada ya mwisho hii, fahiya li Ahmad, hiyo ziada ya mwisho ni ya Ahmad, wa kadha Sa'id ibn Mansur, na vile vile bwana Sa'id ibn Mansur bi isnad sahih ameitaja hiyo katika mategemezi yaliyo sahihi, kama qala al-Hafiz, kama alivyosema Hafiz fil Fath kwenye kitabu chake Fath, wallati qablaha, na hata ile ziada iliyokuwa kabla ya hii, litayalisi, ni ya bwana Tayalisi, wa sanaduha sahihun, na mategemezi yake ni sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aloitaja Muslim. Wa ziyadatu thaniya, na ziada nyingine ya pili, li shaykhaini, ni ya mashaykha wawili, ukadna Muslim, والرواية الثانية فيها للترمذي أحمد لا رواية نجينة فيدي نعم الترمذي أحمد. والزيادة الأخيرة نزيادة يمشو صريحة إمتجاوز وانزي بأن ابن عمر يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة يجمعني واندي ودوم اللي أبي هريرة ويؤيده نيدلي القوب هايو ما في رواية لمسلم يليوم كتك رواية مسلم وغيره نوينيه بلفظ وتنطويل فتال فقال ابن عمر فقال ابن عمر أكسيم ابن عمر أبا هير ايوه أبا هريرة يعني رواية نجينة لكوجة سيكما خباب كم فلكم يوم بكم بيعيش رواية نجينة لكوجة من يوه أبدال بن عمر ألي مقفيد أبي هريرة أكما بي أبا هير ايوه بابا ونو فلد كفوق فاكا انظر ما تحدث عن رسول الله angalia bwana nini unazungumza kwa mtume bwana usio katia lako Abu Huraira faqama ilayhi Abu Huraira akainuka kumwendea kumilukia yeye Abu Huraira hatta in talaqa bihi ila Aisha akambia nzetu kuni amini tufatane basi mpaka kwa mama wa Waislamu Bibi Aisha kuna nabii hivyo bila Omar Abdullah bin Omar alimwambia Abu Huraira ondor ma tuhadithu an rasulillah angalia unachokizungumza kutoka kwa mtume uhakikishe kwamba umemsikia kweli usio katamka maneno watu wakataka itakidi kumbe bwana kumsikia kweli faqama ilayhi abi hurairah hapo abi hurairah kama akainuka naye pamoja hatta intalaqa bihi ila aisha akamuongoza abdullah bin umar mpaka kwa bibi aisha faqala laha walipofika abi hurairah akamwambia bibi aisha ya umma almu'minin ewe mama wa waumini anshuduka billahi na kuuliza mama yetu kwa haki ya Mwenyezi Mungu asami'ika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama si umemsikia mjumbe wa Mungu na wewe vile vile yakulu akisema fadhakara alhadith akajadili hadith fi radhali je maneno hayo umemsikia mtume na wewe au mimi nimezua faqalat bibi Aisha tajibu Allahumma na'am ايه من يزيم قلنا كبال من سكي يمسون السمايبه فقال ابو هريرة ابو هريرة هابو نيفو ألفو فتوانجا وكمو إليزا عبد الله بن عمر اكامن بي إنه لم يكن يشغلني اكي تجاري بارينو ياكي ميمي من قيلو بنا حقوقوا نجام لكم شغلش ميمي لما رجيتي ولكم فنمتند ميمي للنزيم مزومة مواتي kwa hivyo ndo maana mkaniona nimesikia mengi kwa mtume ila akhiri maneno hayo akaeleza mpaka mwisho wake fadhahiru hadha kulluhu yukhalifu riwayati basi haya yote hapa sasa hivi yanakwenda kinyume na riwaya annahu arsala khababan kwamba yeye alimtuma khababu ende ila ibni umar kwa ibni umar وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين اما حافظ ابن حجر يكوسانيا روايتين بين pamoja بان الرسول يقوم يله مجمبه لما رجع اليفرجيا الى ابن عمر وابن عمر يخبر عائشه بخبر عائشه وخبر بيبي عائشه بعد ذلك ابا هريره الى مفيكيه خبر هي ابي هريره kwamba kuna masuala yameulizwa bi Aisha kuhusu wewe kwamba labda umeingiza kitu kwa mtume famasha hapo ndipo alipotoka abdani abi huraira ila ibn umar mpaka kwa abdullah bin umar fa asma'ahu dhalika min aisha mushafahatan akenda akampeleka kwa bibi Aisha kumsikilizisha kwa mdomo wake mwenyewe bibi Aisha hebu mwambie mtume kasema kusema inshallah tafikia hapa kwanza kuja kuondokea wali Abi Huraira katika darasa hii alhamdulillah. Nakumbusha tu kwamba sasa kila kitabu kwa siku yake maalum. Jana Jumatano tulisoma Riyadhu Salihin na kwa hivyo kila Jumatano itakuwa ni siku ya Riyadhu Salihin. Leo Alhamisi tumesoma Ahkamu Jinaiz na kila Alhamisi itakuwa ni Ahkamu Jinaiz.